स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2004 हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम आज आई मन में है कि आप सुनते हो ना, सुनने की बात समझ करके इसको दृढ़ पकड़ दो। सीधी बात है सर, बहुत थोड़ी बात है, अगर दृढ़ हो जाए तो कौन हो जाएगा। मानो मैं भगवान का हूं और संसार भगवान का है, पर संसार भगवान का ये अपरा प्रकृति है, मैं भगवान का हूं वो अपरा प्रकृति है। तो मैं और भगवान है एक जाति का है, संसार है जो जड़ जाति का है। इतनी सी बात है, लंबी छोटी बात है। भगवान का मेरा संबंध घनिष्ठ है, ये कभी छूटता नहीं, और संसार का संबंध कभी टिकता नहीं बात है। क्यों संसार मार्ग बना टेगा नहीं, जवानी टेगा नहीं, बूढ़ा पटेगा नहीं, धनवाता टेगा नहीं, निर्धनता टेगा नहीं, संसारी कोई चीज टिकती है ही नहीं। इतनी बात सगली, संसार की कोई बात भी टिकती नहीं। उसको अपना मान अपना कैसे हुआ, अपना तो टिकने वाले हैं। भगवान का वर्ष भूमि आप अन्न वायु मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार इतने भिन्न प्रदेश सदा अपरायम, ये आठ प्रकार प्रकृति अपरा है, जीव रूप अपरा प्रकृति। तो हमारा क्या है कि संसार में हमारी कोई चीज है ही नहीं। संसार क्या है, स्थूल शरीर, सूर शरीर, कारण शरीर, बहुत ही मार्मिक बात है, ये हमारा नहीं है। क्यों शरीर छूटेगा, और जागृत में स्वप्न में शरीर का बांध रहता है, सुषुप्ति में कुछ बांध नहीं रहता। तो सुषुप्ति में भी हम एक कारण शरीर में रहते हैं, जो सूर शरीर का क्या है कार्य है, और सूर्य शरीर क्या है चिंतन है, और कारण शरीर क्या है स्थिरता है। इतनी सी बात ही है, याद कर रहे थे जी, चंचलता चिंता क्रिया है, कार्य है, पदार्थ और क्रिया, ये सूर्य प्रकृति पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तीन बात बता, सही है, मैं सही नहीं हूं, मेरा सही नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये बात खूब समझ नहीं है। सही मेरे लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है। सूर सुषु कारण तीनों शरीर संसार का है, ये संसार के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब इस बात को इतनी से याद कर दी, कहीं से बात हो रही। स्थूल शरीर में कार्य है, सूक्ष्म चिंतन में है, और कार्य शरीर में स्थिरता है। मैं चिंतन और स्थिरता दोनों सुनाता हूं, ना मैं चिंतन हूँ ना मैं स्थिरता हूँ, मैं स्थिरता और चिंतन का जानने वाला हूँ। अपना स्वरूप है वो चंचलता है, कार्य करना तो स्थूल कार्य और क्रिया पदार्थ और क्रिया, यह है सूर्य शरीर और चिंतन है सूर्य शरीर और स्थिरता है कारण शरीर और मैं इनका प्रकाश हूँ। स्थूल क्रिया मैं नहीं हूँ, सूर्य क्रिया भी मैं हूँ, स्थिरता भी मैं नहीं हूँ। ये स्थिरता मैं नहीं हूँ यह बात बड़ी गहरी है, मेरे कहने में संकोच होता है। बड़े अच्छे अच्छे विद्वान, संस्कृत धुरंधर विद्वान, बड़ी बड़ी पोथियां इतनी थी, बड़ी पोथियां संस्कृत में, वे भी कारण सही समाधि है वो अपनी मानते हैं, है कारण सही समाधि कारण शरीर की, समाधि स्थिरता कारण शरीर की है, वैसे व्यवस्था मानते हैं। ऐसी विलक्षण बातें हैं कहीं, कोई कोई कोई बहुत विलक्षण बातें हैं। तो तीनों कार्य है, इनके देखने से एक मेरे बड़ा लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ कि कामना का त्याग कठिन बना देता है। शेष के बाद कामना का त्याग करो, कामना के त्याग की मुख्य बात है। अब कामना का त्याग करो कैसे, काम करे काम कामना आई जाती है, त्याग नहीं है। और ये समझ जाए कामना स्थूल सूक्ष्म कारण में ही है, कामना और है ही नहीं, कामना है ही नहीं हमारे, अपने में कामना नहीं है। एक कामना क्या है, संसार का काम है तो कर्मयोग बहुत शुरू हो जाएगा। संसार के लिए संसार ही संसार नहीं करती, भक्ति हो भगवान के लिए आप भक्ति है, ज्ञान हो तो फालतू चीज है, कोई कोई चीज नहीं है। कर्मयोग भक्ति आप अलग हो जाओ, ज्ञान हो गया। ज्ञान योग बड़ा भारी मन है, मान मान मान बड़ा अपने आप में स्वरूप में स्थिति होने का ज्ञान योग और संसार में स्थिति कर्मयोग और दोनों से अलग था हो जाए, भगवान ही हो जाए तो भक्ति हो। अब इनमें कोई कठिनता दिखे तो आप पूछो, सीधी सारी बात है भाई, बहुत सरल बात है, सीधी बात है, ये बड़ी गहरी बात है। समाधि ऐसे के कई भेद है, समाधि रहा धर्म में घर समाधि सब विकल्प निर्विकल्प, सब विकल्प में सभी बीज पर सब विकल्प में एक शब्दानुबिध है, एक दृश्यानुबिध, एक आभ्यंतर दृष्टानुबिध, एक बाह्य दृष्टानुबिध, एक और दोनों से आ रही तो बाह्य विकल्प समझ में कई भेद है। कूड़ फोड़ दे कुछ नहीं, कोई याद में फोड़ दे पढ़ाई कर बंदी है यही फोड़ते हैं, तो आप करिए बस होता है खुद फोड़ते कोई लेना लेना। सीधी बात होती है कि सच्चा काम धंधा करना बाहर का पदार्थ क्रिया है, दो पर करती है आपका स्वरूप पदार्थ क्रिया से रहते है, आप चेतन है अर्जनम है क्रिया पदार्थ, चेतन दोनों प्रकार जानने वाला। तो खास बात क्या है कि मैं चेतन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर मेरा हो तो मेरी मर्जी को बंद कर सकूं मैं शरीर को। इतनी बढ़िया बात क्या बताऊं, पुस्तकों में देखने से ये भगवान की कृपा हुई मेरे पर जो मेरे को पढ़ा दिया, तो मैं मुझे जानता ही कृष्ण शास्त्र में क्या लिखा है क्या लिखा है, हाउ हो जाओ अब देख ले हमारे कहा था, ये पढ़ता था महाराज मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो महाराज गुरु जी ने कहा कि अभी पढ़ ले, बूढ़े हो जाते बूढ़े साधु पीछे पढ़ते हैं, संस्कृत मुश्किल हो जाती है, अभी सीख रहे वैम मिट जाएगा। साहब सोने कहा वैम रह जाएगा अगर हमको क्या लिखा है, उस शरीर से क्या मानता है, वो क्या मानता है, कैसे मानते हैं, सब वैम नहीं हो जाएगा, क्या ठीक है, इसे पढ़ाई ना जो पढ़े ही मैंने मेरे तो कृष्ण ना पढ़ी, मेरे पढ़ाई में वर्ष लग गया लंबो नहीं मैं समय ने पढ़ा ही बैठे मुझे उस समय ने पढ़ा दी मैंने 3-4 वर्ष लग गया मैं छोड़ी बढ़िया गई सीधी सादी बात ऐसी सारी बात है। संस्कृत विद्या बहुत सुगम है, लोगों ने बहुत खुशी मांगना नहीं कर, थोड़ी याद करनी पड़ती है, बहुत जल्दी शुरू हो जाए, बड़ी सीधी सीधी बात, सूर सूक्ष्म कारण सब प्रकृति है, प्रकृति है ये कारण सही सब प्रकृति, ये अपरा प्रकृति और परा प्रकृति जीव रूप, ये प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा एक एक जाति है, चेतन है और अपना प्रकृति चल है, तो अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज रहती हुई भी नहीं है, इतनी सी जाननी बात है। यह बात बहुत गहरी है, मैं बात करता हूं उसमें एक आत्मश्लाज आती है, मैं कह रहा हूं कई व्याख्यान में सुन लो आ बात मिलेगी नहीं, सैकड़ों जगह सुनमती मिलेगी, अनंत ब्रह्मांड में हमारी रति पर सीख रही है, यह बात बहुत दावी है, हमारी चीज जग जग से रहे, हमारा तो भगवान है, भगवान का मानस है, भगवान हमारे हम भगवान के, ऐसा चीज हमारी क्या है, अनंत ब्रह्मांड रति पर सीख नहीं है अपनी, आप बात मतलब बहुत बढ़िया लगी है, पढ़ाई बात ही नहीं, पढ़ाई मेरे में नहीं रहती है, ऐसी बात है। अब आप ये सीख जाओ, देखो एक बात कह दो, घरे में संकोच होता है, मैं कहूं मेरी बातें ठीक से सुनेंगे हर एक व्याख्यान बाद में मन नहीं लगेगा, ये बात है, परंतु आप बात कहने में नहीं है, अपन ऐसी मत है, अरे बढ़िया नहीं है, बात है इसकी, सब जड़ चेतन का विभाग किया हुआ, जड़ विभाग है अपरा प्रकृति, चेतन विभाग है परा प्रकृति, परमात्मा है, तीन ही बात है, परा प्रकृति जीवात्मा, परमात्मा का अंश, तो परमात्मा हमारा संबंध है, संसार का हमारा संबंध नहीं है, और संबंध के विषय में मेरे को बहुत बात बढ़िया मिली है, जो संयोग और वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती, जो मिलते हैं उन चीज हमारे होते हुए बहुत दामी बात है, याद ही करे जो संयोग होगा बिछड़ गया वो हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज भगवान है, जो संयोग होता नहीं वियोग होता नहीं, सदा साथ रहते साथ छोड़ते ही नहीं, भगवान भगवान का साथ कभी छूटते ही नहीं, छूटेगा ही नहीं, छूट सकते ही नहीं कभी, भगवान हम एक है, संसार के साथ हमारे साथ रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, संसार जोर लगा तो नहीं रहता, हम जोर लगा तो नहीं रहता, संसार हरदम छूटता है, हरदम छूटता है, छूटता जिसको छूटा है वो छूटा हुआ है, जिसको पड़ना है वो पड़ा हुआ है, संसार को छोड़ना है छूटा ही हुआ है, संसार पकड़ में आता ही नहीं कभी, और परमात्मा दूर होते ही नहीं कभी, सीधी सीधी बात है, टकर से याद करती बात, परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा हमारे हैं, अब उसको माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु जी मानो, कुछ मानो, भगवान है, भगवान गुरु जी मान लो, भगवान चेला मान लो, बताइए किसी तरह संबंध भगवान साधु हो जाओ, वो संबंध आपका रहेगा है, संसारी संबंध रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें वृत्ति भर चीज अपनी नहीं है, सब जड़ चीज नाशवान है। एक और बात विलक्षण मैं पुस्तक पढ़ी, संसार में तो रहती और हम चीज नहीं है, और संसार हम उद्धार कर सकते हैं। हम संसार से हमें कुछ नहीं मिल रहा, और हम संसार से दे सकते हैं। इस बार संसार से आप बड़े हो, संसार आपसे छोटा है। पुस्तक मिली मैंने पुस्तक बात, बहुत गरीब बात है, पता नहीं ना को संसार बहुत बड़ा है, हम छोटे से संसार बहुत बड़ा। शरीर को मानने से, अपने को शरीर मानने से मैं छोटा हूँ, संसार बड़ा है। आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, आप बड़े हो परमात्मा के साथ साथ, परमात्मा है, संसार छोटा सा है। आज मन में आई कई बात में दृढ़ रहना, मैं जो स्वरूप हूँ, मैं स्वरूप जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ, परमात्मा का अंश हूँ साक्षात। शरीर अनंत ब्रह्मांड है, सब जड़ है, जड़ सब जड़ है, प्रकृति का कार्य है, हमारी चीज नहीं हुआ, प्रकृति का कार्य। इसमें रहती हुई चीज हमारी नहीं है, शरीर स्थूल सूक्ष्म काल हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार का संसार के लिए है। अब इतना मानते ही सुख कर्म योग बहुत सुख हो जाएगा, और कामना छूट जाए आप कामना करेंगे, पर चीज कामना कैसे करें, संसारी कामना रह ही नहीं सकती। अब देखो भाई, हमें बहुत कठिन मालूम देती कामना का त्याग, बहुत कठिन मालूम दिया मेरे को, और इतना सुगम है कामना करने के बाद तो बात बेईमानी है, कामना करना बेईमानी, कामना त्याग तो सुनते ही से जड़ चीज हमारी है ही नहीं, है संसार की, संसारी सेवा में लगा देना कामना किस बात की, संसार चीज संसार को दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना किस बात की। बहुत विलक्षण बात मिली है हमारे तो बरसत आई पे कामना थे, बड़े कठिन कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, हमारा अनुभव है। देखो रे कामना है तो सब सबसे आसान भी है, हमारी है चीज ही नहीं, हमारी हमारी चीज है ही नहीं, संसार की चीज है। कामना करना भी मानी है, कामना त्याग सकते है, हम भगवान के हैं, संसार संसार प्रकृति का है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। एक छोटी पुस्तक है मैं वास्तविक वास्तविक कल्याण सत्य की स्वीकृति कल्याण, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सारा है। आप यूँ पढ़ा मत करो पुस्तक, देखो छोटी सी है, छोटी सी पुस्तक एक रुपये की है, उसी में एक लेख दिया है विचार करे। हाँ अब विचार करे, विचार किया लेख कौन दी पड़ा, एक रुपये में कम ही पड़ती है, विचार के साथ मिला दिया तो एक रुपये जो हुए, विचार करें बहुत बढ़िया चीज है। सीधी सादी बात है, जड़ हम नहीं, हम परमात्मा के हैं, जड़ संसार है, संसार हमारी विषय ही नहीं, ना सूर है ना सूक्ष्म है ना कारण, ये हमारा ही नहीं। ये बात बहुत दामी है, आप आदर करे ना करे बात अलग है, नहीं मिलती व्याख्या में, नहीं मिलती। हमने बरसों तक कहे हमारे व्याख्या में नहीं होती, हमारा पूरा व्याख्यान देखो नहीं मिलेगी। ये मिली हुई चीज है, ये पढ़ाई में नहीं आती, पढ़ाई में नहीं आती का अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में बड़ी है, समझ में नहीं आती। समझने के बाद पुस्तक होती है, समझे नहीं तब तो तुम पढ़ते रहो, रात में पढ़ते रहो, समझे नहीं आते। सीधी साधी बात है, सरल बात है, संसार ही है। अंत ब्रह्मांड में हमारी तृप्ति वृद्धि हमारी नहीं है, हम चेतन, चेतन हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के संसार सही संसार का छोटी बात है। और बहुत मार्मिक बात है, सरल बात है, सरल बात। संसारी सेवा से संसारी संसार बुद्धि कर्मयोग हो गया, अरे भगवान जी भगवान की भक्ति हो गया, अरे आप अलग हो गया, ज्ञानी हो गया, आप चेतन अलग हो गया, ज्ञानी हो, अरे भगवान हो जाती है भक्ति हो, या संसार बुद्धि कर्मी हो, कितनी सीधी सरल बात है, कितनी साफ बात है, साफ बात है। शंका करो सब शंका हो दूर करो। महाराज कारण शरीर का कार्य जो स्थिरता है उससे भी उपराग होना है क्या? कारण शरीर जो कि स्थिरता का स्वरूप है उससे भी ऊपर उठना है क्या? हाँ, ये बात बड़ी कहरी है, बहुत बड़ी बात पूछी है। स्थिरता से ऊंचा उठना क्या होगा? चंचलता की अपेक्षा स्थिरता, स्थिरता चंचलता एक जाति है। कोई खा रहा है मीठा तो मीठा जो खा रहा है एक ही जाति है, संसार स्थिरता। और क्या स्थिरता है? वो कारण में स्थिरता है, वह स्थिरता में समाधियां है, समाधि से अपनी है, अपनी है ही नहीं, बिल्कुल कारण शरीर की है। आप बात कुछ तो पढ़ने नहीं आवे, पढ़ने में समझ में नहीं, हमारे नहीं आई भाई, आप जाना हमारे समझ नहीं आए, 10-12 वर्ष 15 वर्ष पढ़े समझ नहीं आई, संत की कृपा से समझ भाई, सुनने से, कोई हमारे घर की नहीं है, सुने सुनो सुने सुन जाओ, मुझे भी बात है। तो स्थिरता से बोलते क्या भाई? स्थिरता स्थिरता को क्या होती है? स्थिरता को बोलता है स्थिरता को जानना, जानना जानना ज्ञान, घड़ी घड़ी का ज्ञान, घड़ी का ज्ञान, ऐसे स्थिरता का और संजोता का ज्ञान, दोनों स्थिरता चीज है, इतना संजोता है, इसका जो ज्ञान है वो बड़ा है, सीधी सारी बात है। अब स्थिरता में कहां जाएंगे भी? अब ये मालूम दे दो, अरे स्थिरता है वो भी एक चीज है, स्थिरता संजलता हो गई, जो तो हम समझ दो अवस्था होती है, वह सहज अवस्था है, सहज अवस्था उत्तम है, सहज अवस्था शास्त्र में सब लिखी है, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी नहीं रखी है। मैं शास्त्र में नहीं मिली ये जो कहता हूं, ये मेरी बात कहता हूं, शास्त्र की बात नहीं कहता हूं, हमारे को नहीं मिली, और शास्त्र में बहुत गहरा जितने ऋषि मुनि गहरे उतरे हैं, मैं तो किसी देश की किसी भाषा में ऐसे गहरे उतर नहीं है, इतनी गहरी है। बड़ी गहरी गहरी बात है, वर्णमाला गई, वर्णमाला 25 होता है ना, खचटा था खचटा था घजे घजे कचटा तप ये गए कचटा तप महाप्राण है, महाप्राण प्राण खर्च ज्यादा हो गए, प्राण खर्च ज्यादा होते है, दूसरे और चौथा तीसरे चौथा अवसर दूसरे अवसर चौथा अवसर ये महाप्राण है, पहला तीसरा पांचवा ये अलग प्राण है, ऐसी वर्णमाला कोई नहीं देखी मैंने, 25 25 हो गया, 25 अप्राण है, महाप्राण है, कितने जो बात कही है बहुत विशेष हुई है, बहुत विचित्र बात है, ऋषि महात्माओं की बातें विचित्र बहुत है। आयुर्वेद है एक दो आयुर्वेद है, एक कान धोना बहुत बढ़िया समझते थे, आज कान में पानी गाना खराब समझते, खुद डॉक्टर नहीं पूछो, खुद ये बात है, खुद हृदय गति है, ऐसा कभी नहीं कर पाएगा तो विश्वास है भगवान में लग जाओ भगवान में छह साल बड़े हो आप किस दृष्टि से आप छह साल छोटे साल आप हो आप चेतन हो आप संसार जानता नहीं संसार आप जानते हो संसार आपको नहीं जानता आप संसार को जानने वाले हो या दो बात याद कर दो शंका करो आप संसार को जानते हैं संसार आपको नहीं जानता तो आप सच ही झूठे गहरा विचार करो गहरा विचार सब संसार जानने वाला है संसार जानने वाला जानना बंद नहीं होता जानने में सभी दुनिया को जान लो तो ही जानना है जो इतना खाली है जगह बढ़ते ही जाओ कभी बढ़ते ही नहीं ज्ञान अपार स्थित प्रज्ञ होना स्थित प्रज्ञ होना और गुणातीत होना ये भी कोई एक स्थिर अवस्था के समान ही है या इससे विलक्षण है नहीं वो हो जाएगा ये भी ये हमारा साधन है सिर्फ ही हमारा साधन है वो सिद्ध हो जाएगा भाई समाधि समाधि समाधि से हो जाएगा समाधि बिना भी हो जाएगा ये सहज समाधि नहीं है क्या स्थित प्रज्ञ और गुणातीत सहज समाधि आ जाते सब सहज समाधि अंतर्गत है सब उत्तम सहज अवस्था सहज अवस्था सत्य सहज अवस्था कर्म योग ने कहो गीता में कहते हैं सहजन कर्म कौन थे सदुष्म सहजन कर्म सहज कर्म का कर्मयोग सहज अवस्था सहजन कर्म कौन थे सदुष्म सर्वानंद दूसरे जो कर्म गति मानते हैं सहज अवस्था है ये सहज तो ज्ञान ने नहीं बताया है कर्म ने बताया क्या अर्जुन में स्थित प्रज्ञ हुए सहजावस्था में हुए गुणातीत हुए क्या हुए वो भगत हुए अर्जुन के लिए भक्ति गई एक जगह एक ज्ञान बात एक जगह गई तब विधि पढ़ पाते न परिप्रश्न उपदेश ज्ञान ज्ञान प्रश्न एक जगह ही है दो जगह गीता पढ़ने वाले ज्ञान लगे भाई कहीं भूल जाते हैं तो बता देना तो पढ़ पा रहे ज्ञान ज्ञानी भाई ज्ञान ही दे देंगे ज्ञान का नहीं उतर मैं तो भगते उपदेश देता हूँ अच्छा वहां सुनो ज्ञान ही जा कहीं तो बहुत विच विस्त कर नए नए अर्थ हमें नए अर्थ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण